ठंडी मटकी की कुल्फी हूँ मैं, कुल्फी की सौंधी तू मिठास इंडिया। मैं चाट तू चटकारा, मैं सेख तू लशकारा, मैं दाल भात खिचड़ी तू स्वाद का भंडारा। मैं गीतों की पिटारी, मैं सॉन्ग इंडियन तू मस्त ट्यून।